بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي يا ايها المدثر قم فانذر اي نبوت جي چادر ڌڪيندڙ حبيب توهان اٿو پوءِ توهان پنهنجي قوم کي ڏيجاريو وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ۽ توهان پنهنجي رب جي وڏائي بيان ڪريو ۽ توهان پنهنجا کپڙا پاک رکو ۽ بتن کان پري رهو ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ۽ زياده حاصل ڪرڻ لاءِ ڪنهن تي ٿورو نه ڪريو ۽ پنهنجي رب لاءِ توهان صبر ڪريو فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير توهان صبر ڪريو پوءِ جڏهن سور پھوڪي ويندي پوءِ اهو ڏينهن ڏکيو ڏينهن آهي على الكافرين غير يسير اهو کافرن تي آسان ناهي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا توهان مونکي ان ماڻهو سان گڏ ڇڏيو جيڪو مون اڪيلو پيدا ڪيو ۽ مون ان لاءِ گهڻو مال پيدا ڪيو ۽ وٽس پٽ موجود آهن ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا ۽ مون ان لاءِ جاهو جلال جو سامان مهيا ڪيو ان کان پوءِ اهو تما ڪري ٿو تا انن ۾ زيادتي ٿئي هرگز ائين نه ٿيندو بي شڪ اهو اسان جي آيتن جو سخت مخالف آهي سأرهقه صعودا اسين جلد ان کي باه جي جبل تي چاڙينداسين انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر بي شڪ ان قرآن كريم تي اعتراض ڪرڻ لاءِ فڪر ڪيو ۽ اندازو ڪيو پوءِ ان تي لعنت موڪلي وئي ان لاءِ جيڪو اندازو ڪيئين ان کان پوءِ ان تي لعنت موڪلي وئي ان لاءِ جيڪو اندازو ڪيئين ان کان پوءِ ڏٺائين ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر ان کان پوءِ منهن خراب ڪيئين ۽ منهن سخت خراب ڪيئين ان کان پوءِ اٺي نائين ۽ تڪبر ڪيئين فقال ان هذا الا سحر يؤثر پوچيائين ناهي هي قرآن مگر سحر جيڪو اڳين کان نقل ڪيو ويو ان هذا الا قول البشر ناهي هي مگر قول بشر جو سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر اسين جلد ان کي دوزخ ۾ داخل ڪندا ۽ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته سقر ڇا آهي اها نہ گوشت چھڑیندی ۽ نہ ہڈا لواحة للبشر انسان جي کل لائندڙ هوندي عليها 19 انهي تي يعني جنم تي اوني ملائڪ مسلط هوندا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ऐं न मुक़ररु कया असां जहनम जा इंचार्ज मगर मलाए ऐं न मुक़ररु कयो असां हुननि जो तइदाद मगर इहो काफ़रनि लाइ आज़माइश आहे इन लाइ त उहे माण्हू यकीन कनि जेके अहल किताब आहिनि ऐं मोमिननि जो ईमान ज़्यादा थिए ऐं नथा शक कनि अहल किताब ऐं मोमिन ऐं भले त चवनि उहे माण्हू जिन जी दिलनि में मर्ज़ आहे ऐं भले काफ़र चवनि त अल्लाह हिन मिसाल मां कहिड़ो इरादो कयो आहे